Λοιπόν, λοιπόν. Κι μόν μπαίνω το φλόν. Σεν ο άκρ, δεν μπαίνω γέντε. Κάνει, νιούνε κο, γιώου δω δεμ. Νιούνε δεν γίνει γέντε πι, μέτω φιδούν κο γιώ μπάλε, μόνε άντολεν μόνο γιώ μπάλε. Οκ, πόλε μόνο γιώ μπάλε ουλένακ, μαν, δεμαί τάλκρ γι. Νιούνε κο, οκ, κον κάνει δεμ. Buñu préparé nonu ba wara dem mo né ok nañ len dem mais suma démé nak damay ray lire bi gaay jommi daali taxaw nak di xala dal naka lañu mëna def ba dem ci ngenté bi dal naka lañu trouver solution dañu taxaw ay 30 minutes di xalaat sauf mi né lay yéna ko mënu len ma yéw ci tati garab gi rek ngeen dem té ñew non la